Ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 27 czerwca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 5 lat więzienia grozi matce, która zostawiła dziecko w nagrzanej przyczepie. Szef MON-u poinformował NATO o szczegółach umowy wojskowej ze Stanami Zjednoczonymi. Boris Johnson przedstawił swój plan polityki migracyjnej państwa po Brexicie. Łódzka prokuratura przedstawiła 35-letniej kobiecie zarzut narażenia swojej 2-letniej córki na niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Wczoraj policjanci znaleźli dziecko w nagrzanej przyczepie. Matka dziewczynki spała, była pijana. Rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania powiedział, że podczas przesłuchania kobieta przyznała się do winy. Wyjaśniła, że przedwczoraj wyszła ze swoją córką na spacer, po drodze spotkała znajomego, z którym poszła na jego działkę. Tam wspólnie spożywali alkohol. Początkowo 2-latka siedziała w ich pobliżu, następnie weszła do znajdującej się na działce przyczepy. Z relacji podejrzanej wynika, że w pewnym momencie zasnęła, obudziła ją dopiero interwencja policji. Dziecku nic się nie stało, dziewczynka przebywa w szpitalu na obserwacji. Jej matce grozi do 5 lat więzienia. W kopalni Budryk w Ornantowicach doszło do wstrząsu, nikomu nic się nie stało. Pracownicy zostali jednak wycofani z miejsca zdarzenia. Dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach poinformował, że wstrząs miał siłę 2,7 stopnia w skali Richtera. Doszło do niego 1050 metrów pod ziemią. Wstrząs był odczuwalny też na powierzchni. Minister obrony Mariusz Błaszczak poinformował sojuszników z NATO o szczegółach zawartej 2 tygodnie temu umowy wojskowej ze Stanami Zjednoczonymi. Szef resortu obrony rozmawiał o tym w czasie zakończonego w Brukseli posiedzenia ministrów z krajów sojuszu. Według dokumentów podpisanych przez prezydentów Stanów Zjednoczonych i Polski 12 czerwca do Polski ma przyjechać dodatkowych 1000 amerykańskich żołnierzy. Powstanie też specjalna infrastruktura dla nowych wojsk, a także baza logistyczna. Stany Zjednoczone utworzą też w Polsce dowództwo na poziomie dywizji. Minister obrony Mariusz Błaszczak poinformował w Brukseli, że rozmawiał o szczegółach dokumentu z innymi ministrami krajów NATO. Polityk twierdzi, że inne kraje, zwłaszcza państwa bałtyckie, pozytywnie przyjęły informacje. Reakcje są pozytywne, dlatego że obecność wojsk Stanów Zjednoczonych wzmacnia NATO, obecność w Europie, na wschodniej flance, a więc odstrasza ewentualnego przeciwnika. W ten sposób zapewniamy bezpieczeństwo Polsce, zapewniamy bezpieczeństwo państwom wschodniej flanki NATO i całemu sojuszowi. W czasie spotkania w Brukseli Mariusz Błaszczak rozmawiał też z Markiem Esperem, który od 2 dni pełni obowiązki amerykańskiego sekretarza obrony. Polski minister miał usłyszeć, że choć doszło do zmian personalnych w Pentagonie, to USA podtrzymują wszystkie zobowiązania wobec Polski. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Bruksela. Boris Johnson, czyli faworyt w rywalizacji o stanowisko premiera Wielkiej Brytanii, przedstawił swój plan polityki migracyjnej państwa po Brexicie. Trwa kampania, w której były burmistrz Londynu mierzy się z szefem dyplomacji Jeremym Huntem. Czy mówisz dobrze po angielsku, czy przyjeżdżając tutaj masz już ofertę pracy i jak twoje umiejętności odpowiadają na luki na tutejszym rynku? Według planu Borisa Johnsona tak brzmieć mają kluczowe pytania do tych, którzy zechcą przyjechać na wyspy po Brexicie. Tak, chcę, by utalentowani ludzie tu przybywali, ale to musi opierać się na mechanizmie demokratycznej kontroli. Chciałbym więc, by Komisja do Spraw Migracji przyjrzała się dobrze systemowi australijskiemu. Czyli innymi słowy systemowi punktów przyznawanych za określone umiejętności. Z analizy Obserwatorium Migracji przy Uniwersytecie w Oksfordzie wynika, że w Australii efektem takiego systemu było tu, cytat, zwiększenie liczby imigrantów. Spodziewany rezultat na wyspach? Drzwi szerzej otwarte dla wysoko wykwalifikowanych pracowników spoza Unii, ale przymknięte dla ludzi z Unii pracujących w rolnictwie czy w gastronomii. Przypomnijmy, po Brexicie skończą się preferencje dla unijnych obywateli, wciąż jednak nie wiadomo dokładnie, jak wyglądać będzie nowy system. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Jan Kałucki. 2 godziny temu mówiłem, że Polacy zdobyli dziś w Mińsku 3 brązowe medale Igrzysk Europejskich, ale w międzyczasie doszedł jeszcze srebrny krążek. Filip Prokopyszyn zajął 2 miejsce w skraczu. Jest to dyscyplina kolarstwa torowego, która polega na tym, że zawodnicy muszą przejechać 60 okrążeń i wygrywa ten, który pierwszy przejedzie linię mety. Zwyciężył Grek Christos Volikakis. Polak był 2. I co ciekawe, nie był jakoś specjalnie zaskoczony. Wyścig był bardzo chaotyczny, więc tym bardziej cieszę się, że udało mi się zdobyć srebrny medal. Zawodnik, który wygrał, Christos Walikakis, był głównym faworytem do tego, bo jest liderem światowego rankingu w skreczu, więc starałem się go pilnować i praktycznie cały wyścig chałem po jego kole. I no trochę za daleko byłem na ostatnich rundach, ale no jestem zadowolony, że srebrny medal, choć no niewiele brakło do złota. Lekki stresik przed startem może właśnie pozbawił mnie tego złota, ale jestem bardzo zadowolony, że jestem tutaj na podium. Teraz piłka nożna, bo znamy finalistów Mistrzostw Europy do lat 21. Skład jest taki sam jak 2 lata temu w Polsce. O złoty medal zmierzą się reprezentacje Niemiec i Hiszpanii. Nasi zachodni sąsiedzi wygrali z Rumunią 4-2, a ekipa z Półwyspu Iberyjskiego pokonała Francję 4-1. Finał w niedzielę w Udine. Tymczasem nasze drużyny rozegrały dziś mecze kontrolne. Niektóre zespoły szykują się do spotkań w europejskich pucharach. Lechia Gdańsk przegrała 0-3 z Apoelem Berszewa, Legia Warszawa wygrała z Primbram 5-0, a Krakowia była lepsza od Dynama Zagrzeb 1-0. Wielki sukces Kamila Majchrzaka. Polak awansował do turnieju głównego wielkoszlemowego Wimbledonu. W ostatniej rundzie kwalifikacji Majchrzak pokonał Francuza Enzo Kukanda 6-2, 6-4, 6-0 i po raz pierwszy w karierze zagra w głównej części singla. Nie zaskoczyło mnie, dobrze go rozpracowaliśmy, byłem gotowy, też w trakcie meczu zobaczyłem, co warto stosować, co warto grać i konsekwentnie się tego trzymałem. Tak naprawdę to, co robiłem, przynosiło mi punkty, nie było sensu nic zmieniać. Miałem więcej atutów od niego, byłem lepiej też taktycznie przygotowany i mentalnie do tego meczu, więc udało się. I na koniec wróćmy do piłki nożnej, bo przypominam, że dziś w nocy pierwszy ćwierćfinałowy mecz w Copa America, czyli w Mistrzostwach Ameryki Południowej. O 2:30 na stadionie w Porto Alegre Brazylia zagra z Paragwajem. Na pewno o tym wyniku powie tuż po 7 rano Mateusz Fusiarz. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, pod koniec dnia rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu, maksymalnie 26 stopni w Zielonej Górze i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIX zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba, domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Brzmi najpiękniej, kiedy stygnie dzień. Cienie długie, jak skrzypcowe smyki, niby suchych ziaren maku słodki szmer. Noc nadchodzi w takt jego muzyki. Jak skrzypcowe smyki, niby suchych. ziaren maku słodki szmer. Noc nadchodzi w takt jego muzyki. Wierszcz to nowa piosenka, którą dostaliśmy od Lidii Jazgar. Myślę, że wspaniały podarunek na lato może nam się jeszcze przydać. Może państwu się przyda, czy coś się za tym kryje, no to to pewnie z czasem się wyjaśni. Teraz u nas wiadomości. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem oraz portalu strefapiosenki.pl. Dziś koncertem Kaczmarski Lirycznie rozpoczęły się w Olsztynie 46. ogólnopolskie spotkania zamkowe Śpiewajmy Poezję. Impreza potrwa do soboty i prócz prezentacji konkursowych na dziedzińcu zamkowym jeszcze dwa tematyczne koncerty przygotowane przez Bogusława Sobczuka i Jerzego Satanowskiego. Wśród zaproszonych gości m.in. Joanna Lewandowska, Jan Wołek, Marcin Januszkiewicz i Mirosław Czyżykiewicz. Koncerty rozpoczynać się będą od 21. U serca spodu idę, a krokiem chwiejnym, a pomalutku, to z racji zimna i smutku, tak jest, zimna i smutku, anioły pańskie, czy to hej? W Grochowicach w gminie Kotla jutro, w piątek, 28 czerwca, rozpocznie się 25. Stachuriada. Przypomnijmy, że Grochowice to miejsce, w którym Edward Stachura spędził przełom 66. i 67. roku, pracując jako robotnik leśny na zrębie. Nieopodal tego zrębu, na polanie, na której kończą się Grochowice, od 25 lat odbywa się Stachuriada. Oprócz koncertów, a wśród tegorocznych gości m.in. Antonina Krzysztoń, Elżbieta Adamek, Andrzej Garczarek, Mirosław Czyżykiewicz i Andrzej Sikorowski, zażyć tam można jazdy na motorach, turnieju cięcia i rąbania drewna i ogólnie miło piknikowej atmosfery. 28 i 29 czerwca, Grochowice, wstęp na imprezę jest wolny. Stachuro, Stachuro, ty już idziesz górą, a nam tu w dolinie gorzko i ponuro. Stachuro, Stachuro, ty już idziesz górą, a nam tu w dolinie gorzko i ponuro. Gdzieś na ulicy Nienazwanej, pieśni piwnicy pod baranami. To tytuł recitalu Agaty Ślazyk, którego będzie można posłuchać w niedzielę, 30 czerwca, oczywiście w piwnicy pod baranami w Krakowie. W programie pieśni zwane piwnicznymi hymnami w nowej interpretacji oraz utwory, z którymi Agata Ślazyk przed laty pojawiła się w piwnicy. Koncert rozpocznie się o 20. Na niebieskiej łące Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. Wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. Bardzo dziękujemy. Adres do korespondencji gip@polskieradio.pl. Teraz zaczynamy nowy serial. To, że Paweł Wójcik nagrał nową płytę, już Państwo słyszeli z audycji Gitarą i Piórem. Ja przypomnę, Paweł Wójcik to artysta, który objawił się parę lat temu i zanim zdecydował się podzielić z nami swoją twórczością, dużo słuchał, dużo czytał. Słuchał Kaczmarskiego, słuchał Wysockiego, słuchał Okudżawy, czytał Stachurę. No i myślę, że wiele innych inspiracji jeszcze odnajdą Państwo w jego piosenkach. To jest najnowsza płyta i przez całe wakacje pewnie będziemy się nią z Państwem dzielić. Paweł Wójcik, zapraszam do posłuchania naszej nowej płyty Dama Pik. Karcianą wróżbę skończyła Dama Pik. Noc jak noc, a przecież wyjątkowa. Tłumi pierwszy chłopca krzyk. Sala porodowa. Już masz swą drogę i wszystko już czeka. Już masz swój rejs na lichej tratwie. Oby spotkał cię poeta. Oby spotkał cię poeta. Będzie łatwiej. Znajdź, syneczku, swój wiersz. Znajdź, syneczku, swą pieśń. Co zrozumieć nie pozwoli. Lecz pozwoli przejść. Już gdzieś są twoje zyski i straty. Już gdzieś jest pierwsze twe zakochanie. I już rosną na marne te kwiaty. A były dla niej. Już gdzieś jest pewnie ta trzecia miłość, co poezję w prozę zamieni. I nadzieja ze swą wielką siłą. I za ciężkie dla niej kamienie. Jest męska łza i piekący policzek. I ten fart, co uchroni przed kolejnym upadkiem. Już gdzieś leży i czeka na szczęście kamyczek. podniesiony i w kieszeń schowany ukradkiem. Już gdzieś są twoje grudnie i są twoje maje, letnie słońca i deszcze i błota już czekają. Dróg twoich rozstaje i za tą niewybraną cholerna tęsknota. Jest już knajpa, co dotrwać pozwoli do rana, i ta noc, która chciałbyś, żeby była złym snem, już czeka. Ta ściana, w którą będziesz tłukł bem. Są niebieskie spokoje i burze są w głowie, i błyskotek fałszywych spotkasz nie jeden kram. Ja ci przecież, syneczku, nigdy o tym nie powiem, ale boję się chwil, kiedy dowiesz się sam. Niektóre piosenki są nowsze, niektóre starsze, które nie załapały się na nasze poprzednie płyty, bo to już jest piąta płyta. Niektóre piosenki po prostu nie pasowały mi na wcześniejsze nagrania, czy na wcześniejsze wydawnictwa. Znalazły się tutaj. Niektóre są, powiedzmy, w miarę nowe, tak, w ciągu roku napisane. To się tylko wydaje, że jest aż tak źle, że to życie piołunu ma smak. To nie może być tak i nie jest, o nie. To nie tak. W dobrobycie, kochany kraj, szybko mija listopad, długi czerwiec i maj. Pachnie las poza kres wyobrażeń. Dobre słowo i czas mają zawsze lekarze. Życie to radość z każdego dnia. I taka miłość, co nie ma dna. Życie to radość z każdego dnia. I taka miłość, co nie ma dna. Szybko mija listopad, długie czerwce i maje. A jeżeli tak nie jest, a jeżeli tak nie jest, to niech się chociaż tak wydaje. Spójrz na niebie gwiazd pochód, księżyc kocha się w nocy. Proboszcz oddał samochód na orkiestrę pomocy. I nie będę ukrywał, muszę przyznać niestety. Książka, kawa, papieros mają swoje zalety. Życie to śmiech, czasami łza. Taka miłość, co nie ma dna. Życie to śmiech, czasami łza. taka miłość, co nie ma dna. Ledwie świta już, śpiewa drost. Zakochany od rana. Pisał kiedyś pan Herbert, że ręka to most. Nie jesteś sama. Lata słońcem się śmieją, a zimy jak z bajek. A jeżeli tak nie jest, a jeżeli tak nie jest, to niech się chociaż tak wydaje. Wójcik, jego ballady i Tomasz Sarniak przy fortepianie. To nowa płyta duetu Dama Pik. Będziemy wracać do tego albumu, a teraz zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Skoro wślizgnęło się lato, czapka na bakier, jeśli po nią sięgniemy, będzie nas chronić co najwyżej przed porażeniem słonecznym. Tylko przed upływem czasu nie da się ochronić. Tracą moc obietnice, harmonogramy i plany. Rosną zaległości. A w szufladzie starzeją się nagrania, choć na szczęście nie niszczą się tak jak kwiaty na wietrze. Wyobraźmy sobie, że jest teraz 7 grudnia 2017 roku. Powiedz mi, jak to jest, po tylu latach, reaktywując grupę pod strzechą, skazujecie się na trasę. Lata minęły. Czy to jest możliwe, żeby wrócić do takiej, no, do takiej formy spędzania czasu w podróżach i tak dalej? Bo jeżeli to się rozwinie, to może i szkoła pójdzie na bok. Nie wiem, trudno mi w tej chwili to powiedzieć. Trasa to chyba zbyt szumna nazwa. Tak, rzeczywiście koncertujemy sporadycznie, ale coraz więcej tych koncertów się pojawia. Na razie sprawia nam to ogromną frajdę. Czujemy się świetnie, bawimy się tą muzyką i to jest fajne. Jak będzie później? Nie wiem. Mam nadzieję, że nasze bądź co bądź nie najmłodsze organizmy wytrzymają to, bo to nie jest łatwe. 7 grudnia 2017 roku, gdy czapka na bakier nie musiała być z cienkiego płótna, wystąpiła w klubie Bazar na warszawskiej Pradze grupa Pod Strzechą. Po koncercie nagrałem wtedy rozmowę z jej liderką Beatą Koptas, primowoto Strzechą. Potem były z tego 2 szufladowe miniseriale, a w tak zwanym międzyczasie, który istnieje chyba tylko w sporcie, rok temu wyszła płyta grupy Pod Strzechą na przekór prognozom. 19 listopada ubiegłego roku ponownie spotkałem się z zespołem. Było to w Gnieździe Piratów na warszawskich Bielanach. Koncert odbywał się w ramach 36. OPPY Międzynarodowego Festiwalu Bardów. Tym sposobem też, tak jak w sporcie, zostałem kolejny raz zdystansowany z niedokończonym serialem. Jedyne, co mi pozostaje, to sięgnięcie po teorię jednoczasu, o której kiedyś tyle śpiewał Krzysztof Myszkowski. Rzeczywiście nie czuję się tego wieku, który gdzieś tam powolutku na plecy nam się wkrada, ale tak jak powiedziałam, dobrze się bawimy. Dopóki to granie będzie sprawiało nam taką przyjemność, to myślę, że warto. To też jest takie wyzwanie, bo tak jak mówiłaś, nie można żyć przeszłością, nie można śpiewać w kółko tych samych piosenek. Trzeba coś nowego napisać i to dla ciebie jest, no, duże wyzwanie. To jest ogromne wyzwanie, bo jest też taka świadomość gdzieś z boku, że człowiek nie ma już tych 17 lat, że już nie każdy tekst, może nie zawsze najmądrzejszy, który kiedyś był, powiedzmy, dopuszczalny, teraz przejdzie, że kiedyś się nie zastanawiałam nad tym. Powstawała piosenka, to była potrzeba chwili, a dziś jest trochę inaczej. Jest trochę inaczej. Mówiła Beata Koptas. Wyobraźmy sobie teraz, że jest 19 listopada 2018 roku. I jedna z nowszych piosenek. Właściwie to już ten nowy materiał, który zaczynamy tworzyć po momencie reaktywacji. Piosenka nosi tytuł Czapka na bakier. Przestrzeń nadęta jak bańka mydlana, za chwilę pęknie pustką wypchana. Skrzynka na listy pusta bez przerwy i pustką w głowie stargane nerwy. Jaskółcze gniazda, co pomyślność niosą, puste kolejną wiosnę. Los nie chce się dzielić, nie warto narzekać, bo nic to nie zmieni. Więc głowa do góry i czapka na bakier. Od życia ciut szczęścia samemu sobie wygrabię. Przestałam liczyć dni od łez słone, mało korzystny był wynik salta. Struszanią szeptem co wieczór radzi, by wysłać troski wszystkie do diabła. Anorektycznych zdarzeń ciąg mija, przemija także chęć, by coś zmienić. Czasem się jednak z uśmiechem pochyla nadzieja piastunka. Los nie chce się dzielić, nie warto narzekać, bo nic to nie zmieni. Więc głowa do góry i czapka na bakier. Od życia ciut szczęścia samemu sobie wydrapię. Specjalnie dla Państwa od Pawła Szermskiego. Byli Państwo kiedyś w Bukowcu? Mam na myśli Bukowiec w Dolinie Pałaców i Ogrodów Kotliny. Jeleniogórskiej. Tam za tydzień odbędzie się impreza, której jednym z gości będzie Piotr Woźniak. Życie wstaje o świcie po krótkiej nocy, odsłania okno, nastawia kawę, przeciera oczy. Przeciera oczy. Potem bawi się z kotem, idzie po mleko, się nie przelewa, kpią z niego ludzie, nie ma lekko. No nie ma lekko. W domu nie ma kto pomóc, w zlewie talerze znudzone życiem, a tu robota przy komputerze. Przy komputerze. Nic nie poprawia, zawsze na czysto, w Hollywood twierdzą, niezastąpionym jest scenarzystą. O, jest. Za ściany słyszy, ktoś tam narzeka, że nie ma sensu i że przerasta czasem człowieka. Czasem człowieka. Życie znowu o świcie, po krótkiej nocy, odsłania okno, nastawia kawę, przeciera oczy. Przeciera oczy. Impreza nazywa się Bukowieckie Dumanie. To będzie czwarta edycja. Gośćmi imprezy będzie zespół Bądź Ciszą, Piotr Woźniak, i zespół Sklep z Ptasimi Piórami. A to wszystko odbędzie się 5 i 6 lipca w artystycznej stodole w Bukowcu. Tak jak powiedziałem, chodzi o Kotlinę Jeleniogórską. No ja się tam wybieram, może się spotkamy. Na dzisiaj to wszystko. Na zakończenie zespół Sklep z Ptasimi Piórami. Dziękuję, do usłyszenia. Biednych żeglarzy przed tą przystanią poważną, przed rezygnacją z szaleństwa i niemożliwym spokojem. Nie pozwól nam oślepnąć w jasnym widzeniu świata. Nie pozwól nam ogłupnąć od słusznych wielkich haseł. Ochroń nas, Boże, przed burzą, po której wstaniemy pokorni, po której będziemy łagodni, na wszystko będziemy się zgadzać w tanecznej euforii. Nie daj nam chwili wytchnienia i byle jakiej radości, i nie oszukuj nas pięknie wiarą, prawdą, wolnością. Nie pozwól nam opuchnąć w oklaskach i wrzawie zebrań. Nie pozwól nam umilknąć w kagańcu wiecznej zgody. Ochroń nas, Boże, przed burzą, po której wstaniemy pokorni, po której będziemy łagodni, na wszystko będziemy się zgadzać w tanecznej euforii. Ochroń nas, Boże, przed burzą, po której wstaniemy pokorni, po której będziemy łagodni, na wszystko będziemy się zgadzać w tanecznej euforii. Trójka. Program trzeci. Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór Państwu, Leszek Długosz. Ważne dwa imiona dziś są fetowane szczególnie. Kalendarz właśnie podsuwa mi i Władysława, i zwłaszcza Marylę. Puszczam monetę. Nie wiem, co będzie słychać, bo za mało czasu, by wystarczająco przez kwadrans uczcić i wyczerpać obydwa te jakże zasłużone wezwania, imiona. No, ach tak, można się było spodziewać. Wyszło na Marylę. Zapewne jest to jakaś pochodna forma od Marii, ale bodaj gremialnie wszystkie zapewniają, że Maryla to byt niezależny, samorządny, wystarczająco przekonywujący samodzielnie. Ani przez chwilę nie jest inaczej z Marylami. Zajmijmy się tedy chyba najsłynniejszą i tak historycznie też najpierwszą ze sławnych Maryl. Oczywiście Marylą od Mickiewicza, Marylą Wereszczakówną, potem hrabiną Putkamerową. No w młodości zaloty szły ogromne, siarczyste, namiętne i takie, że przez całe życie zostały wspomnienia, wiersze. I oto było, jak było, jedni twierdzą, że panna była i owszem wzajemna, no ale nierówności stanowe były zbyt wielkie, żeby wobec Wereszczaków i jakiś tam Mickiewiczyna się mógł starać. I inni twierdzą, że była panna płocha i raczej urojenia romantycznego poety. No, została twórczość, a ta nie pozostawia wątpliwości co do żaru, trwałości, uczuć jeszcze po właściwie ostatnie lata Mickiewicza, ta Maryla, no właśnie, świeciła. Świstek został po Maryli i w tym momencie chcę Państwu opowiedzieć o odkryciu, jakie zdarzyło się mi w latach pewnie 90. już w Paryżu, w Bibliotece Polskiej. Imieniem ta biblioteka jest Adama Mickiewicza nosi, uformowana przez Władysława, imiennika dzisiejszego syna, najstarszego syna Adama Mickiewicza, który już ma tyle zasług, co i szkód narobił. Z jednej strony gromadząc, zabezpieczając pamiątki, listy, teksty, dokumenty, a z drugiej strony czyszcząc je okrutnie i cenzurując niemiłosiernie. Niemniej, wyobraźcie sobie Państwo, w rzeczach pośmiertnych, czyli w surducie znalezionym w roku śmierci w Konstantynopolu w 1855, więc jakież to czasy wspominamy w biografii Mickiewicza i hrabiny Puttkamerowej wtedy jeszcze, znaleziono świstek w kieszeni, który po tylu latach, po tylu podróżach, Rosja, cała Europa i tak dalej, gdzie tam jego losy nie blokły, Szwajcaria, w kieszeni świstek zachował się taki od panny Maryli. Przytaczam jego treść. Bilecik Marii Wereszczakówny do Adama Mickiewicza. O 12 wieczorem, czwartek, w tym miejscu, gdzie byłam raniona gałęzią, a jeżeli by coś arcyważnego przeszkodziło, w ten czas za granicą, w piątek, o 5:00. Wedle znawców to za granicą to sformułowanie oznaczało po prostu za płotem, za granicami majątku. No ale niektórzy uczeni wnosili przypuszczenie, że prawdopodobnie romantyczni kochankowie snuli ucieczkę jakąś miłosną za granicę. Teraz będzie coś stosownego po tym wykładzie moim i przypomnieniu. Moim zdaniem absolutne arcydziełko w tym gatunku piosenki, no satyryczno-poetyckie, jednak tak. Arcymistrzostwo. Nikt tak się nie zbliżał w dzisiejszych czasach do tego, co osiągał w tym gatunku niejaki Marian Hemar. A to jest jego autorstwa, jego tekst i muzyka wypowiedziane przez arcymistrzynię, a czy wypowiedziane, wykonane przez arcymistrzynię Milę Zimińską-Sygetyńską, opowiadanie o trzech muzach, trzech naszych wieszczów. Naturalnie zaczyna się historia od Maryli. Głos ma Maryla, tyle razy opiewana przez naszego wieszcza Adama. Maryla, nie, jaśnie wielmożna pani Puttkamerowa. Zakochany był nieprzytomnie, do Tuchanowicz przyjeżdżał do mnie, kudłaty był jak litewski łoś. I tylko w oczach już wtedy miał coś, a nie wyglądał jak z bajki królewicz, który pannom po nocach się śni. Nazywał się Adam Mickiewicz i swoje wiersze deklamował mi. Świty zianki i powrót taty, bardzo ładne poematy. I napisał mi do sztambucha, słuchaj dzieweczko, ona nie słucha. Lecz gdy o rękę poprosił mnie, usłyszał nie, co to nie. Wtedy w altance dostał rekuzę, pożegnał mnie, przywitał muzę. To jedno nie, to moje nie, to jedno nie, moje nie w tym momencie. To ciche nie, to krótkie nie, zbudziło jeniusz, co drzemał w talencie. Cóż to się stało w tej pierwszej chwili? Już jakiś Adam, nie ma jakiejś Maryli? Dlatego, że ją kto inny dopieszcza? Literatura zyskała wieszcza? Literatura, literatura, to nie jest tylko zasługa pióra. Trzeba dziewicy, która wie, kiedy poecie szepnąć nie. Kiedy o tym tak myślę dzisiaj, To tylko ja i Śniadecka Ludwisia, myśmy zrobiły to we dwie. Chociaż jej latniej przyszło niż mnie. Lecz ona także wybrnęła z zasadzki, kiedy poecie przyszło sprawić ból. Jej dziełem jest Juliusz Słowacki, a bez niej byłby mamin synek Jul. Temu już siedzieć zaprzeczyć nie da moje dziady jej Lilla Weneda, mój pan Tadeusz, jej król duch. To wszystko wyszło od nas dwóch. Siżyś Krasiński, ach, przykry dreszcz, też duży talent, a słabszy wieszcz. Lecz to niestety nie jego wina, przysięglabym, to ta delfina. Od rana tak, w południe tak, wieczorem tak, bez szczególnych perswazji, w ojczyźnie tak, na imigracji tak, i człowiek nie miał do bólu okazji. Sam przyznam, że przez delfiny czary Bóg mu odmówił tej anielskiej miary. Szczęściem dla niego świat go umieszcza wprost dla symetrii, też jako wieszcza. Literatura, literatura to nie jest tylko zasługa pióra. Trzeba dziewicy, która wie, kiedy poecie szepnąć nie. To też ilekroć znów jest posucha na nowe dziady lub na króla ducha, kiedy naród to odczuwa tak, że tej wielkiej poezji mu brak. Kiedy do nowej tęskni Dejaniry zrozpaczony czytelnik i widz, a oprócz rzekomej satyry nie czyta nic i nie ogląda nic. Może talenta są tu niewinne, może powody są całkiem inne. Może poeci, wielu ich rzędem, za mało cierpią pod pewnym względem. Jak wielka jest, ach, bez dwóch zdań, odpowiedzialność polskich pań. Może nie, nie, to za okropne. Może dziewice są zbyt pochopne. Ach, mówcie nie, szeptajcie nie. Bąknijcie nie, chociaż w pierwszej chwili szkoda. Dzisiejsze nie, kto wie, pojutrze stworzy Konrada Wallenroda. Niechaj pamięta dziewicza skromność, że na jej cnotę bardzo liczy podobność. Niechaj za ceny jednego dreszcza literatura nie traci wieszcza. Literatura tak się upiera, idź panno za mąż za putka mera. A gdy poeta u stóp łka, szepnij mu nigdy tak jak ja. Ach, przyznacie państwo, jaka wycyzelowana diagnoza na poziom literatury. Także i dziś. Powiedziałem, że w wierszach do końca nasza Maryla jest obecna i to mocno. Na Alpach w Splügen taka wizja, jest taki mały poemat w pieśni. Akurat w roku moniuszkowskim Stanisława Moniuszki. Znasz li ten kraj? Posłuchajmy, do kogo jest to pite, czyli śpiewane. Mam świadomość, że nawet nie tknąłem jeszcze najważniejszej obecnych czasów Maryli, Maryli Rodowicz, ale tkniemy. Dziękuję państwu, do usłyszenia za tydzień. Leszek Długosz. Znasz li ten kraj, gdzie cytryna dojrzewa, pomarańcz blask, zielone złoci drzewa, gdzie wieńcem bluszcz ruiny dawne strój, gdzie buja laur i cyprys cię.